بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن واقرؤوه بلحون العرب. الله رب العزت پداسی محفل باندی دیر برکات او دیر رحمتونی چکمزے کی دا اللہ دی کتاب زدکڑا کی گی او غیت خلق را جمع کی گی چپاگی کے بغیر دا اللہ دا رزانا بل سو دا دنیا سے لالچ او دنیا سے مقصد و مغارض نہیں. انسان چې الله دنیا کې پیدا کړی دی د دنیا ډېر مشکلات چاپیر دي، سداسي دي چې هغه د سینې سره د زړه سره تعلق ساتي او هغې ته ترنه ډېر زیات تکلیف وي، سداسي دي چې هغه د بدن مشکلات دي زیات ضرورت داغی علاج دے او داغی دوائے دے او داغی شفا دے چیغی سر دے انسان زل جوڑ شی سینا پاک شی. بدنی امراض کدے انسان نلری شیوم او کلری نشیوم انتحاب دغی. فاللہ رب العزت چمونگتا امر کړی دی، حکم کړی دی، نو دی ویلی دی چې خپل زړونه پاک کړئ قرآن سره، خپل سینې پاک کړئ قرآن سره. آخرت کې په هیڅ شی باندې نجات نشته. په بیاناتو د ابراهیم علیه السلام کې راغلی وو چې ولا تخزنی یوم یبعثونا یوم لا ینفع مال ولا بنونا إلا من أتى الله بقلب سليم. الله ما داغر وزید رسوائے نہ بچ کی چغی کے نہ مال پکار راضی نہ زامن پکار راضی بس صرف هغه بنده به الله سره نجات مومي او سره به نزدېکت حاصلي چې زړه یې روغ وي بقلب سلیم چې زړه یې روغ وي. د زړه روغوالی د څه نه دی؟ د هغه غلطو خیالاتو نه، د شیطانیو فکرونو نه او سوچونو نه، د هغې نه وسوسو نه چې الله رب العزت وایي په هر وخت کې د انسان ته د خپل نفس څومره وسوسې چې ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله یې ما انسان پیدا کړی دی، ما ته خو معلوم دی، او زه په دې هم پوهېږم چې په یو وخت کې دا نفس د خپل کومې مشورې ورکوي، کومې منصوبې ورته جوړوي چې هغه د هلاکت دی. د هغې نه په بل سره نشي خلاصېدی دی، صرف د الله په کلام سره چې د دې څه جمله او څه کلمه او څه آیات د انسان په زړه کې دا د شیطان لپاره لویه حرب ده او لویه وسله ده چې هغه انسان ته نشي رانږدې کېدی. بیا د دې وجنه قرآن او سنت دواړو زمونږ دا ژوند د دین په یو نقشه کې اچولې دی، یو قالب کې حفاظت کړی چې په دې کې به تاسو محفوظ یې، چې ستاسو سینه کې د قرآن صحیح صحیح کاغه سوره فاتحه او کاغه آیت الکرسی او کاغه رستو آخری سورتو نئی کاغه دو آیاتو نئی چې حدیثو کې ډیر فضیلت بیان شوی دی. نبی علیہ السلام وی زم معراج ته تلو ما خصوصی د نبی علیہ السلام المستیا و الله سره نماله سره کړو مالې پینځمون زونه را کړل ماته سوره فاتحه را کړه مالې آیت الکرسی را کړه او مالې د عرش د خزانینا یو دوا آیتونه را کړل چې سورۃ البقره په هغه باندې ختمه شوې ده چې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون تر اخره پورې چې دې څومره برکات دي، دې څومره فضایل دي، ناقصه ده حد نه زیات دي. دا زمونږ کمزوري دي انسانانو چې موږ خپل حفاظت په بل څه کې ګورو او چې الله سره علی ګلی دي ناغه میر کړی دي، دغه غلط خیالات او سوچونه او فکرونه یې. الله رب العزت زمونږ لپاره قرآن داسې یو نعمت را لېږلی دی چې هغه یوازې د آخرت نه دی بلکې د دنیا هم دی. شفا و طویل دی چې شفا لما فی الصدور، دا قرآن د هغې مرضونو علاج دی، دوایی ده چې هغه په دې سینو کې پیدا کیږي. دا عام خلقو خبره نکو بلکې دا خاصو خلقو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام دی، هغه ډیر پریشان وو د دې ابلیس نه شیطان نه. هغه ته الله کلمات خو اتلسمه کې سورې مؤمنون کې چې پیغمبر پاک دا وایا وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون، چې ایربا تماله پناره کې زه خدای نشم ساتلې د سنا شیطان د دې حملو نه د وسوسو نه د دې قسمه قسم حربي دي چې څومره وسې کېږي نو انسان ته ضرر رسوي تر موت پورې. هغه ته کلمات خولی دي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا، اللهم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم وایا، تا تب هم د دې کلماتو په برکت سره د شیطان نه بچ کیږي نو بل بنده به تنه هم په دې بچ کیږي کنه بل چا سره هم څه علاج نشته دی کار څومره بیماری په انسان راشي چنن پاغي کې دا بیماری زیاتې دي چې ډاکټرانو او سپیټالونو رخصت کی چې ستایس مرز نشتا روغ موټي هغه جز پریشان ای هغه هم چې تنگ شنو بیا ورته وی چې دا استادانو کار دی دا زمون کار نه دی په دې مرز مونږ نه پویګو دا سبل سدی بس دا مشوره ول ورکی چې دا پتا باندې جنات ناس دی څګه دا غي د ناس ته بل ځای نشته خو انسان دی دا به داغه لپاره کورسی چې هغه په بل سن کې نه خرازی او په انسان باندې کینی دا پیریان نه دا شیاطین دی قران او سنت مونږ ته دا گواہی کوي چې ګورځي لما اختیار ورکړې پورا ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم عزا دې کافرانو سره خواغه کارونه وکړل چې دې شیطان سزړ غوښتل او تاسو هم تنه شي بچ کېده بغیر داغي کلماتو نه چې داغي پوجي وځنه بچ کېږي مدا شیاطین راضی او انسان تنګي نبی علیہ السلام کور تراغه سوک زنانا ناستوا او تا پوسه او کو چی دا سوک دا پیدا دی یهودو کیو زنانا دا تا پا خلقو دمونا چی دا خلقو لطارونا او تاویزونا کی نبی علیہ السلام وی چدا پدی نکیږي دا خو شیاطین دی او الله د انسان په بدن کې داسې چلی لکه د وینې په شان ته څنګه چې په بدن کې دا وینه چلیږي دا قصدا شیطانم بدن کې چلیږي نو دې د خپل ګمراهې د پاره یو رګونی سی او په انسان درد راشي او بیا وتزې او خېج پلانې زیات لړشه ال تک دم اچیږي ال تک تعویز کیږي نو بس دې لړشي هغه کارو کینو شیطان تل اسباسي عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ناستو پلی بي سره خبرې کوي استاد یې غاړه ته سپرات دي تار له غوټي ورکړي وي ودا هو پمنګ ته راشي نو دا زه یو زنانه ده ډیر خخزه ده او موږ له ذاته بوتلی نو بس مونږ هغه سره خشو عبد الله بن مسعود تینا تعرش لو وی مونږ خدای دې شرک نه بچ کړو چې پیغمبر راغې نو زمونږ کور کې به وسدا نخري نه کیږي او زمونږ د پاره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې او زمونږ د پاره آیت الکرسی دا کډیر یو بنده پریشان ای چې پاغه باندې خلق خپیمان شي او ستړي شي او ستومان شي چې دې د جوړې دونه دي هغه یې ورته وی چې مونږ د سره مرګري شو یو سینځواني او مسلمانانو یو او دې مونږ پرې دونه کتا سوارسو کوي ښا د دې لپاره بل هیڅ علاج نشته بغیر د دینه چاہے اصل تسبیح والی او 313 زلا آیت الکرسی ہوئی بیا دیو گوری چی دا پیریانو شیطانان نغل نزدی راشی قرآن خو اللہ را لے گلے دی دا پار دے چی پا دی سر با دا شیطان نا بچ کی گئے تا دی وسوسو دا فکرون و خیالاتو نا بچ کی گئے دا دا ٹولو امراض و شفا و علاج دے نبی علیہ السلام وی کستا بدن کیا ہر قسم بیماری راشی چې ته سورۃ الفاتحه وزل او وای امین به سره نه وای او په غزه باندې به پوکي الله باغه بیماری لري کی چستا په یقیني ګوره یو خدا سي چې ته سپګغني چې دا خوارچاله ورزي او دا خوارسو کوي دا غي انسان علاج پدې نه کیږي اعتماد او یقین به پکاري چې زما دا یقین دی چې زه دا وایم نو الله و زما دا مرض خکی خکول دا کار دی او مال دا قوت او طاقت را کړی چې زه به وایم په ځان باندې به پوکم. نو زمونږ د مدرسو د درسونو اصل مقصد دا دی تش زده کړه نه ده چې قرآن زده کو ختمې کو ورزی والا نه اصل مطلب دا دی چې زمونږ بنیادی عقیده صحیح شي چې مونږ دنیا د دې شرکیات او نزان بچ کو چې د مسلمانانو په دې کورونو کې کمه ټوټکی کیږي د شرک کم دستورونه کیږي کم تعویذونه او لوخې ډکی تا خونه ډکی چې د دې نزان بچ کو دینه بچ شو چې د هر ماشوم نظریه او عقیده جوړ شي چار سال الله کوي مرض الله را ولي الله لري کوي مصیبت الله را ولي او الله لري کوي غم او خوشحالي د الله په اختیار کې دي نفع او نقصان د الله په اختیار کې دي بغیر د الله نه بل چا ته आवाज کول شرک دي بغیر د الله نه د بل چا نوم غستل په دې مطلب باندې چې مال برکت راشي دا شرک دي د خلق جزان ته سمره دې مړ شمانو ته ګوره تا ویزونه او تارونه دا ټول شرک دی دا خدای له شریک پیدا کولی چې په دې بدل تخشي چې ته د خپل نثار تاو کې په دې بدل تخشي چې لاس ته تور بنگړې واچې دا څومره الله سره مقابله ده چې الله وی تل نوې پیدا شوي نو تا ته سپراتو چې په هغه ځای کې مالو یولې چې چا ته علم نشته دی چې بیا دنیا ترالې نو سو زدی پری خودم او تا زان دی حفاظت دی پارا نور اسباب شورو کلل او دا قرآن کریم ختم دی مبارک دی اللہ دی ٹولو تا مبارک کی او دا زمونگ یا روحانی رزق دی چی دا زمونگ رزقی زمونگ روح بجوندی زمونگ روح بخوشالی مونگ با خپل دین نه خبر یو مونگ با خپل خدای پیجنو پیغمبر با پیجنو اسلام با پیجنو د اسلام کارونه با پیجنو مونگ تاو پا اسلام کې یو یو خبر معلوم ای چه دا دی مسئلی پا اسلام کې سو شکل دے سو حکم دے سو فیصله دا خدا علی چه بدا سی در سنو کسو پاتیش اغی تدا پتای چه ده محرم لسم اروز ده تعاشورا ویلی شی ده دیم پی اسلام کی سحیثیت شتا فاغا صرف آغا ده چه پیغمبر بیان کرده بس اولی بیان کرده و زکر یهود با پده روز بانده روجه نیوا نبی علیہ السلام تینا تا پوسو کن چې دې روز کې څه چل لږه تاسو روزه کوي هغه په دې روز باندې فرعون غرق شو او موسی عليه السلام له الله نجات ورکړو نبی عليه السلام دا همون له پکار د ځکه چې موسی عليه السلام خو زمونږ غرورو پیغمبران ټول رونه دي دا خوشحالي همون له پکار ده نو وی چې بیا به مونږ هم نیسو او خدورا حکم دی چې لاوی دی يهود سره با ځان نه برابر وای ناغي ور وزن سي مونږ به سره بل مرګري کو یا اول کې نه هما او یا رستو یو لسمه چې داغي زمونږ عمل جدا جدا شي ځکه پیغمبر ویلی چې تاسو به دین هر څه جدا کوی حضرت وزي صرف دقه حیثیت ته اذا نور چې دا ټول زمونږ استاد سره واجی او رسمي کارونه دي ښا قرآن عظیم الشان کتاب دے دیتا چه او معشوم کینی قرطبیلی کی او کلیموی چه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت ملائکو توی چه ددی معشوم دا پارا او دا دا مور او پلار دا پارا او دا دا استاد دا پارا وسو اولی که چه دی بچ شو دا ورنا تش کلیموی لیدا نجوی شورو پا کیو کی او سی پاروی او دووی او خلاصی کی اخلو یا خزانه سینه ترالا او زل ترالا چه بیا دی انسان تا پیس منزل کی سختی نشته دی دا داس رانا دا چه قبر کیم رانا دا و حشر کیم رانا دا و قیامت کیم رانا دا دا دی انسان پیس وقت کی نلی رکی گی چه حدیث کی راضی چه او سلی مقبری تولی ناغسر ادری سیزو نزی پلوان ور سره لړشي سامان ور سره لړشي کخه بیلچه او کټو ډوله پلان او عمل ور سره لړشي نو دا دوته نه واپس راشي ايو سره پاتشي سامان ته مراشي خلق ته مراشي د سره خپل عمل پاتشي هغه عمل صحیح هغه قران نمنګ د خپل جهالت ته وجینا دا کار کوم چه اغا قرآن نیویلی پا جوان که چه نبی علیہ السلام وی چه پا کم سینه که ده قرآن حصه نی نو کاندر ده روان کاندر ده روان کاندر که انسان نپاتی کی گی روان کاندر که جانور پیریان مار للم دست دو نپاتی کی گی دیو لگی نو استاز تاوی چه تا دی قبر سرا شپتی رکا دته تلاوت کا دته سبق وایا نا پدی باندې کیږي چې هغه پخپل نه دی ویلې او سان سره رانا نه دی نو بل په سبق باندې باغ ته څه फायदा ورسی او نه دا پدین کشته دی زمونږ په اسلام کشته دی الله رب العزت د قران د طالبانو زمره قدر کوي چې دې زه تدلل لري نه ماشومان راضی کنه لوی والو حدیث کی راضی چې څوک په دې نیت راضی چې زه قران زده کوم نو ملائک او تپلارو کې وزر غوړی داسې تی دا باندې مونږ یقین دی کومږه وینو نه او چونکه د پیغمبر د خلی مبارک نه خطلې دي دا بالکل رښتیا دي دا صرف د دې قران د قدر او د احترام د وجې نه دا سچ تاسو ګوره دنیا کې برکات دي دا ټول قران کریم دي چې کله دا نازل شو نو دې سره د دنیا نړیر پریشانې او ډیر مصیبتونه او ډیر تکلیفونه لري شو دا چې مواریخ پله دا علما خپل زمواري ده اغیل اللہ امانت ورکڑے دے چی داورا سوئے لنبے امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورکڑے ہو چی داورا سوئے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِيُنْزِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ ما تا دی قرآن وحی شوی دا چی تاسو یاروم چی ناسی ہے تاسو وینم او تاسو ماوینے حاضرین یے او اغا سوک چی دا قرآن ورطورا سیدو تر قیامت پوری نو بس داسې یو غنی لکه چې ما وته ورساو ما وته صدق زما د خلی مبارک نه واوریدو دا داغه امانتو او به ویلو چې زه خو دنیا نه بزم بندم نیټه براشي الله طرف ناستا ز براشي زه به قبول کیا کوم خو لیکن تاسو کې ما قران پرې خودو دا م پرې ده چو سو پور تاسو پا دی لاس لگولی نو بچ بایه چری با نگم را کیگه او که دینا هم لاس لرکلل نو بیا پتا نلگی جی پا حرکانده که تبا شوی و حلاک شوی قرآن کریم با پا ناظر آمز دکو لکه دی معشوم چی ختمو کو سمرلوی فضیلت و خوشحالی دا داغی خلقو چې داوی کور کې معشوم د قران کریم ختمو کی داسه او تر اخره پورې اوئی په صحیح طریقه باندې په صحیح ادا باندې د دینه لوی خوشحالي نشته دی په دې باندې الله شکریا ادا کول پکاري چې الحمدلله چې مونږ له دا توفیق راکو بیا ور پسې دغه سي په ترجمه باندې هغه به د دینه زیاته خوشحالي چې د معنا او مطلب نه خبر شي چې د پدې مانزه کې سوې ما د دې سم مطلب دی د کلمې سمانا نه فاتحه سمانا ده د دې اخري سورتونو سم مطلب دی نو پدې سره زمونږه عبادتو کې ډېر لذت پیدا کیږي او ډېر خوند پیدا کیږي الله رب العزت توفیق راکې چې دا سه خپل ما شومان باندې لومبه د قران تعلیم وکړو دا داسې علم دی چې دا د چا ذهن تراغ ذهن کولاو شي هغه ته بیا هغه نور سبقونه آسان شي هغه بیا په هر امتحان کې فست راځي او چې اولی قرآن ویلی او ذهن یې په دې باندې کولاو شوی نو په دې باندې به غور کوو دې باندې فکر کوو سوال وکړو چې الله مونږ ډیر کمزور یو او په هر حیثیت سره ستاسو خدمت نشو کولای او ته مونږ له توفیق راکې چې دومره وکړو چې په خپل او په خپل ماشومان باندې قران زده کو په خپل هم کوشش کوو د قران درسونه شروع دي چې هغه شمولیت وکړو او کنه شو کول نه د خپل مقامی استاد نه د یو یو آیات معنا زده کو چې ذالک الکتاب لا ریب فیه دا کتاب دی چې شک پکې نشته دروازه یو یو آیات کدا نشو کولی چې خپل مانزه دا ترجمه زده کو چې سبحانك اللهم پاکی ذا تعالی را ایلو یا خدایا دروازه روزه روزه نو بسمره خیر او برکت جوړ شي اچي عمر دا سي تیریږي نو بیا وسنه کیږي الله رب العزت توفیق راکی چې دې سینه کې ځان سره د قران رڼا وسو دې سینه کې د الله توحید وسو د پیغمبر د سنت محبت وسو دا زمونږ د نجات سبب دی الله دې مونږ ټول له توفیق راکړي الله دې مونږ دا کورونه په قران سره منور کړي الله دې قران په برکت سره زمونږ د کورونو نه دا مرزونه دا مصیبتونه او دا شرکیات لري کړي او دا سنور د گمراهی اسباب چې کوم کورونه ته قران لاړ هغه خپل کورونه پاک کړل دا گمراهونه دا ډیر لوی خیر او برکت ته چې ابراهیم علیه السلام هم دې لراغله چې دا بوتان مات کی او دا خلق د شرک نه خلاص کی واخر دعوانا